Trójka. Program trzeci. They don't really know if I turn bad, what I do. So I stayed silent around you. Get it? But that don't mean I take shit from anyone. Get it? Just cause I'm humble and I'm mine. Get it? Don't mean I'm here thinking I'm better than anyone. Get it? I got love for all of your movements, cause I see it in the background, and cause I am tweeting all about it. That don't mean I ain't got love. Minęła godzina trzecia, to trójka, trzeci program Polskiego Radia. Kamil Sosnowski, zapraszam na dziką kartę. I've been feeling kinda cooped up, cooped up. I'm trying to get some fresh air. Hey, why you got the roof out, roof out? You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra attention. Paparazzi wanna shoot ya, shoot ya. Niggas dying for less out here. I've been in my bag anyway, trying to throw a bag in the safe. Give it to a chair in the base. Baby, my little one's some baby niggas. Niggas dying for less out here. Do what I gotta do, bruh, do, bruh. Get up in my rear view. I can't be riding round and round that open strip. I need tents. Windows tint. I need tents. I can't be flying down that one tent. With a bad bitch in my whip. I need tents. Windows tint. I need tents. I need a windows tint. And it's no good for me. It's so good for them. I need tents. Windows tint. I need tents. I need a windows tint. I've got way too much. probably think a nigga trolling. Or showing out for the cameras. Fuck, I'm doing fish bowling. 100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause bomb head is non-disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind without niggas taking a piece of mind. And peace be still and not do fine. So fuck a fix it ticket. You pull me over and might see one of your bitches. Running round that open street. I need tents. When those tents. I need tents. When those tents. I can't be flying down that one tent. Put the baggage in my whip. I need tents. When those tents. I need tents. When those tents. And it's no good for me. It's so good for them. I need tents. When those tents. I need tents. When those tents. I've got way too much to live, so you know I like a presidential. Stretch it out, that's a limo. Pull it over, let me get behind ya. Where we going, they don't need to know. Ghost riding in the Phantom. Niggas never see me coming. She wanna hold me like a ransom. But the money keep me running. No, I've been in my bag anyway. Trying to throw a bag in the safe. You get torture in the base. Baby, I don't want some baby names. Out here, do what I gotta do, bruh. Do, bruh. Get up in my rearview mirror. Ta audycja nazywa się Dzika Karta i polega na tym, że czterech różnych gości o zupełnie innych gustach muzycznych wpada do Trójki w nocy z soboty na niedzielę i gra muzykę, której słucha, gra muzykę, którą lubi. Ja lubię hip-hop, ja lubię elektronikę i tak fajnie się składa, że moja Dzika Karta, moja kolej w Dzikiej Karcie wypada akurat z reguły w czwartą niedzielę miesiąca, więc mogę fajnie podsumowywać to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich czterech tygodni. Anderson .Paak i Kendrick Lamar to przed momentem w utworze zatytułowanym Tints. Kawałek promuje i zapowiada album pod tytułem Oxford, którego premiera już 16 listopada, czyli raczej na pewno za 4 tygodnie w Dzikiej Karcie jakiś inny utwór z tej płyty zostanie wyemitowany. Na początku Cassius Clay i Lil Silva, Always Wonder, a już teraz Fatima w utworze Dang. Time when I'm working out of town. Fatima w utworze zatytułowanym Dęk ze świetnego albumu And Yet It's All Love. A teraz przenosimy się do Polski, bo w Polsce wychodzi także bardzo dużo fajnej muzyki, którą warto prezentować w takiej audycji jak Dzika Karta. P-Unity to 9-osobowy skład z Warszawy. W październiku wyszedł ich debiutancki album pod tytułem Pulp, nakładem wytwórni You Know Me Records. Świetna płyta, gościnnie na niej m.in. Kuba Knap, ale ja zagram utwór, w którym gości żadnych nie ma. Utwór zatytułowany jest Philosophy. P-Unity właśnie teraz, a już za chwilę pierwszy ze stałych punktów programu mojej dzikiej karty, czyli wybitnie polski numer. Ale zanim to, P-Unity i Philosophy. P-Unity, Philosophy. Pora na pierwszy ze stałych punktów programu, ponieważ wymyśliłem sobie, że w moich dzikich kartach będą dwa stałe punkty programu. Pierwszy z nich nazywa się Wybitnie Polski Numer. Jest wybitny nie dlatego, że będzie konkurował z Czesławem Niemenem na liście przebojów wszechczasów. Dlatego jest wybitny, że ma beat, bo ja lubię muzykę z beatem. Skarby, WZ, Negatyw. Oni przedstawiali poprzednie Wybitnie Polskie Numery, a dzisiaj przedstawi ten kawałek TLT, producent z Płocka. Wybitnie polski numer polega na tym właśnie, że producenci, raperzy, artyści, których o to proszę, których zapraszam, mówią kilka słów o swoim najnowszym singlu i dzisiaj wybitnie polskim numerem będzie TLT Moods for Starlights, a więcej o tym kawałku opowie teraz sam TLT. We ask you a simple question. Who are you? Cześć, jestem TLT, a mój utwór Moods for Starlights jest w tym tygodniu wybitnie polskim numerem. ten utwór otwiera moją najnowszą epkę, która została wydana w sierpniu tego roku nakładem You Know Me Records. Na epce znajdziecie 7 numerów, które łączy połamany rytm, duża ilość niskich częstotliwości. Tytuł epki to Water Scope i zachęcam Was do jej sprawdzenia. Cześć, jestem TLT, a to jest mój numer Moods for Starlight. Say nami Faraj w utworze This is England. Faraj to duet. Wokalista Faraj i producent Tone. Nakładem wytwórni Big Dada wyjdzie niedługo ich album zatytułowany Rebirth. This is England, w sumie to może być nazwa dla dalszej części audycji, bo będę grał, o ile się nie mylę, rzeczy tylko z Anglii. Na początek nowy singiel Loyla Carnera, rapera, który lubi gotować. Jotam Ottolenghi to szef kuchni, pochodzi z Jerozolimy, napisał książkę pod tytułem Jerusalem i Loyl Carner w utworze Ottolenghi opowiada o tym, jak jechał pociągiem, czytał tę książkę kucharską pod tytułem Jerusalem i ktoś go zapytał, czy przypadkiem nie czyta Biblii. Co się dalej wydarzyło? Ottolenghi, najnowszy singiel Loyla Carnera z gościnnym udziałem Jordana Rakei, teraz w Dzikiej Karcie. I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got her son involved. I mentioned the past like a running joke and told her without all the rain, there's no sun in growth. Close, to everything and nothing. Picture past the honeymoon and bluffing, where the wooden spoon is only cuffing. Short of the discussion, but the roots can't maneuver out of nothing. I've been suffering these dreamy days, remedying lust. Don't hold any memories of us, rather hold you every day until the memories are dust. Yo, we only caught the train, cause you know I hate the bus. Never get enough. Born and raised, attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face, some relay. Leave everything in yesterday. They ask about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see that mine was changing with the seasons, shaded for a reason. They would start decreasing, leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Reckon she's standing with her mum, saying to her, look, mother, here's the sun. Rooted in the moment till the memories are done. So I sit and start to wonder on the woman she'll become. Wonder if I had a son or a daughter, ones that I brought. I'm never strong, never telling me to run, never trying to find a sum, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mum. One. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face, some relate, leave everything in yesterday. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face, some relay, leave everything in yesterday. The city where things are known to go down. Spit around with my lyrics, I'm hitting it from the ground. Let me pound, Barney Yatters with the east side beat. From this gate is the ends and it's inside me. Street by street, let the bars invigorate your flow. When I'm spitting from the road, they yelling, Barney, let's go. Let me flow, spitting my song, Barney repping my home. Never alone, I'm keeping the fire, pass me the coal. Life's a journey, so making friends is the best plan. Home is somewhere where you're spending the best time. Always chilling with my D's in the east, grabbing for life, we'll try eat it in peace. Let me speak what I see, see what I speak when I'm breathing on beats. Keep my side for complete, east side is where I call home. Come to Enstram, I'll show you where I am. Kinda miss the days when we were rolling, Parkside cafe stores, then back to mine. almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh, it's good to be home. Oh, it's good to be home. Yeah, yo, I would show you how I live. If I wasn't sat outside the crib, I left my keys and my missus by the fridge. And no joke, I'll be penning this lyric by the bridge. That's how it is, yo, it's like I live a double life. I'm feeling like I'm 40 kids and a troubled wife. They wake up by the side, wonder what the day becomes. I dance between my big mothers and my baby moms. I used to play in slums, now I gotta play the Psalms. Three different cribs and ain't got time just to stay in one. I hope this tamer comes, so I can change the radiators for the neighbors one. And maybe get the glazing done. I'm young, but you can see what I'm becoming. Been the mouth of the south ever since I was a youngin'. I need a place to call my own for the days that I'm alone. But like the beat, yo, I just keep running. I kinda miss the days when we were old. Parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh, it's good to be home. Oh, it's good to be home. Home is just a place where all the traveling stops. A place to rest, lay in my nest before I'm hatching a plot. Seems easy, but it's actually not. It's hard to function when the time zone's jumping like a jack in the box. Not the trials and tribulations of an average job, but more rewarding. Tour is exhausting, but it's important, so I'm all in. And if home is truly where the heart is, then my heart's a moving target, cause I'll be daily departing. And I could write a book about the cities I've seen, but I'll be forever deeming London City supreme. Though I never pay attention to the postcode wars. Barely at home to check the post no more. Always on the move. I'm on the mission to deliver what they ask for. Looking at the past through the stickers on my passport. Circle the earth for whatever it's worth. I'm representing to the death of me the place I was born. I kinda miss the days when we were old. Parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh, it's good to be home. Good to be home, Barney Artist z towarzyszącym udziałem Loyla Karnera, Toma Misza i Rebela Clefa. Loyl Karner, raper, pojawił się w dwóch ostatnich utworach. Najpierw w utworze Lotolęgi, a teraz właśnie w utworze Good to be home. W dzikiej karcie dzisiaj przegląd najciekawszych premier ostatnich czterech tygodni, zarówno z hip-hopu, jak i z muzyki elektronicznej. Cały czas jesteśmy w Anglii, tyle że z Londynu, skąd pochodzi Loyl Karner, skąd pochodzi Barney Artist, przenosimy się do Liverpoolu. Stamtąd pochodzi Jordan Alexander, tak naprawdę nazywa się producent, który urodził się w Australii, ale teraz mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Liverpoolu. A skąd o tym wiem? Bo mówi o tym, to po pierwsze, a po drugie, jego najnowszy singiel zatytułowany jest po prostu Liverpool Street in the Rain. Malgrab, teraz w dzikiej karcie. Thank you. much like it's locked jaw. My dun's going straight to the top floor. I don't know when to stop, I'm a monster. When my car going pushed up, yo. I don't talk too much like it's locked jaw. My dun's going straight to the top floor. I don't know when to stop, I'm a monster. When my car going pushed up, yo. Silence is golden, I like that. I like gold like I don't want a price tag. Had some secrets in the night bag. Got some bad films on the iPad. Got some rubbish short on my mind span. Then run breakfast, I'm onto my nightcap. Yeah. Fuck was so good, made it feel like a time lapse. Yo, I don't talk too much like it's locked, yo. My guns going straight to the top floor. I don't know when to stop, I'm a monster. When my car going pushed up, yo. I don't talk too much like it's locked, yo. My guns going straight to the top floor. I don't know when to stop, I'm a monster. When my car going pushed up, yeah. I don't wanna say shit. What's done here stays here like Vegas. She said that I wanna be famous. I just wanna be rich, swimming in Barbados. Yeah, they like that, they like this. I speak truth, it's timeless. Yeah, I speak cash, it's priceless. They see weakness when I show kindness. So I don't talk too much like a lottery. My gun's going straight to the top floor. I don't know when to stop, I'm a monster. When my car going pushed up, yo. I don't talk too much like it's locked jaw. My dun's getting straight to the top floor. I don't know what to stop, I'm a monster. When my car going pushed up, yo. I don't talk to you. They wanna know, no, I never show, no. They wanna know, no, I never show, no. Don't waste my time. You can't read my mind. Y'all told no lies. But you know that's a lie. Yo, but I don't talk too much like it's lottery. My gun's going straight to the top floor. I don't know what to stop, I'm a monster. When my car going pushed up, yo. I don't talk too much like it's lottery. My gun's going straight to the top floor. I don't know what to stop, I'm a monster. When my car going pushed up, yo. Ten niski głos należał do Jelani Blackmana, utwór Lockjaw, jego najnowszy singiel. Jelani pochodzi, a jakże, z Londynu, z Wielkiej Brytanii, dzisiaj mocno brytyjska dzika karta. Wcześniej Liverpool Street in the Rain, autorstwa Mal Graba. Teraz pora na drugi ze stałych punktów programu. Mówiłem o tym, że mam dwa. Jeden, wybitnie polski numer, już za nami. Drugi, czyli trójskok, przed nami. Trójskok polega na tym, że biorę jakiegoś artystę i gram trzy jego utwory. Jeden starszy, drugi powiedzmy, że średni i trzeci najnowszy. Bohaterem dzisiejszego trójskoku będzie pochodzący, a jakże, z Londynu duet Mount Kimby. W jego skład wchodzi Kai Campos i Dominic Maker. Zadebiutowali w 2010 roku albumem Crooks and Lovers, wydanym w wytwórni Hot Flash, i z tego albumu za chwilę posłuchamy utworu Carbonated. Potem z 2013 roku z albumu Cold Spring Faultless Youth, wydanego nakładem wytwórni Warp, posłuchamy utworu Sullen Ground, a na końcu utwór Southgate z 2018 roku. Świeża rzecz, nowa rzecz. Pochodzi z ich miksu, który wydali dla popularnej serii DJ Kicks, czyli bohater dzisiejszego, a właściwie bohaterowie dzisiejszego trójskoku, duet Mount Kimby. Teraz w dzikiej karcie w trzech utworach. 2010, 2013 i 2018. Karta. We'll be right back. Mount Kimby, Southgate z miksu, jaki panowie przygotowali na składankę DJ Kicks z 2018 roku, wcześniej ich utwór z 2013, a jeszcze wcześniej z 2010. Zagrałem trzy utwory, bo to był trójskok, drugi ze stałych punktów programu. Ja nazywam się Kamil Sosnowski i raz na 4 tygodnie przychodzę tutaj do Dzikiej Karty, aby zagrać muzykę, którą lubię, muzykę, której słucham, aby rzucić uchem na to, co ciekawego wyszło w hip-hopie i w muzyce elektronicznej. Słyszymy się za 4 tygodnie i wtedy będzie można posłuchać tego, co ciekawego działo się w listopadzie. Natomiast już teraz zapraszam do odsłuchu poprzednich Dzikich Kart, zarówno moich prowadzonych przeze mnie, jak i przez moich kolegów z ekipy trójkowej. Znajdziecie je Państwo na stronie polskieradio.pl oraz w aplikacji Polskiego Radia. Audycję realizował Krzysiek Sagan, wydawał Piotr Kordaszewski, ja nazywam się Kamil Sosnowski. Ostatni utwór, jaki dzisiaj przygotowałem, to najnowszy singiel Nightmares on Wax, tytułowany jest Look Up. To jest producent z Wielkiej Brytanii. A jakże, tyle, że tym razem ani nie z Londynu, ani nie z Liverpoolu. Na chwilę, na koniec Dzikiej Karty przenosimy się do Leeds, skąd pochodzi Nightmares on Wax. Do usłyszenia, dobranoc. I wanna be a star. nich jest coś takiego, co zupełnie nie pozwala się skupić. To nawet fascynujące. Oni mi się dzisiaj śnili. Trójka.